क्या कह करने से वजू टूट जाता है, इस पे हम बहस कर चुके हैं। कह जब इंसान खुद करता है तो गोया कि एक बहुत बड़ा अमल उसने किया जिससे उसकी नमाज की तरफ तवज्जो नहीं रही, फिर उसको दोबारा से नमाज शुरू करनी चाहिए। रहा यह कि उसका वजू टूटेगा तो नहीं टूटेगा, नवाकज वजू में वजू करने के जिससे वजू टूट जाता है हमने ये बहस की थी, उसके बारे में उलमा ने अपना अपना मौके पेश किया है। अगर वो इस तरह वजू जो है वो तो उसको कह आई है कि उसकी हालत बिगड़ी है और उसके साथ उसको होश नहीं रही, तो उसका बेहतर ये है कि उसको दोबारा वजू कर लेना चाहिए। और बाज दफा इंसान नहीं चाहता उसको कह जाती है, इससे वजू नहीं टूटता। हाँ, रोजे का मसला एक अलग है कि मैंने तका फालह कबा, जो जानबूझ के तय करता है उसको रोजे की कबाई देनी चाहिए, और जिसको खुद से कह आ जाती है फला कबा अलै, उस पर कोई कबाई नहीं है। इस्लामिक रिसर्च सेंटर।